kubariki kwa kunilinda na dhiki ya chipsi sitaki kikubwa kidogo ni faidi ulinipa viki ukinifariji mwaka nitalipa kikubwa zaidi ya dunia tambala nimebeba mazuri machafu mengi ukuona hasara kuchukua uzuri wangu wengi. Jeuri nipambane ulinipa gana mwavuli kwenye mvua nyingi.